Estás escoitando A Tarde en Melide con María Torre. Pois na tarde, efectivamente, continuamos en directo con 24 minutos sobre as 5 da tarde e tal e como pasa aquí todos os martes, máis ou menos a estora, temos unha cita cos xogos e tamén cos xoguetes, cos enredos que nos acercan, que nos achegan sempre os membros da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional. Hoxe está connosco, tal como eu lles comentei fai un momento, Xavier Iglesias, que é ademais profesor de Madeira, mestre de Madeira no IES, aquí en Melide, e que xa estivo, tivemos esa sorte tremenda, xa estivo connosco no programa. Xavier, moi boa tarde. Boas tardes a vos. Bueno, que gusto que volvas, porque a primeira parte deses xoguetes, máis que xogos, falaremos un pouco de todo. Soupónos así a pouquiño, e como ti e máis eu somos dos que falamos pouco pola radio, nos chegaba o tempo, e entón así os damoslle unha segunda volta. Bueno, pois pues eso, que moi boa tarde, que moi benvido, ¿eh? Boas tardes a todos, alegro-me de estar aquí outra vez. Sempre o programa. Bueno, falábamos a outra vez, que eu xa non me lembro, non teño agora mesmo así en mente, de moitos xogos, de moitos enredos, e quedáramos concretamente nun que a min me parece delicioso. Creo que todos os rapaces ouviron nas películas e todos quixemos ter algunha vez un arco e unhas flechas, inda que sexan modestas, non? Quedábamos neste trebello. Sí. Sí, a verdade que xa faláramos do tiratacos, do mazadeiro, dos zancos, o estalote, o guiador, e bueno, pois agora imos falar do arco e de frechas, do chiflo ou subioto, ou chifre, como lle chaman algúns, da billarda e do tirapedra, se nos dá tempo, claro. Claro, eses catro que nos quedan. Exacto. A ver, o arco, empezamos polo arco e polas frechas, que non hai un sin outro, claro. Mira, o do arco e das frechas eu recordo-me sempre. Claro, como decía meu abuelo, os que sean da miña quinta, claro, dala polo 68, ao mellor acórdense da película aquela da Ivan Hoe, e era un pouco a que nos animaba a facer estes xogos, non? O arco, pero o arco, en todas as de indios case que aparecen. Exacto. Eu creo, vamos, que o arco e as frechas os indios, pero de toda a vida, non? Bueno, pois nada, o do arco e das frechas un pouco xordía para xogar, a veces incluso para intentar cazar algún paxaro. Non se conseguía, porque a puntería non chegaba tanto. No, e a infraestructura tampouco, claro. Exacto. Entonces era máis unha excusa que con fin, non? E era un pouco, pois o que diste, moitas veces por imitación de películas, de facer certas cousas que vías, non? Hombre, normalmente o arco e a frechas, pois, era un xogo que entrañaba un pouquiño de risco, non? Porque depende donde xogaras, como xogaras con él, sempre podías darlle ca frecha a alguén, claro. Pero bueno, hombre, eran en parte eran bastante rudimentarios, entonces pues bueno, non había tanto ese peligro, non. E bueno, pues era un xogo ou un xoguete, por decirlo de alguna maneira, que nos facíamolo de madeira de velá, ou bueno, o que é o arco, dis. Sí, bueno, o arco, a parte, o arco en sí, o que é o corpo do arco. O sea, a parte redonda, a parte semicircular. Efectivamente. Porque logo ten que ter un cordeliño, ¿no? Exacto. Entonces, pues esa parte facíamolo da velá, ou bueno, da avellano, por si alguén non conoce o nombre da velá en galego. E facíamolo desa madeira porque a por de probar, de facelo de outras maneiras, como podía ser de salgueiro, como podía ser de castiñeiro, vías que a por de probar e de facer que a velá ten unha cousa moi boa, que ten moita elasticidade, pero recupera a súa forma orixinal. O sea, ti, esa forma curva que ti ahora mismo estás dicindo, ou semicircular. Sí, que todos temos na... Pero a ver, logo contaremos porque eu teño na man agora, sí, un trociño, logo contaremos por qué de madeira de velá. No, ese de abineiro. Ah, son cosas diferentes, claro, sí, claro, sí, nada. Sí. Eu estaba dicindo, ui, Xavier, no, que isto non é o mesmo. Nada, estaba confundida. Exacto, nada, que, por exemplo, que a madeira da Vineiro temos probado. Que pasa? Que nos rompí o arco a tensar a corda, e pa, ao meterlle a frecha e intentar tirar, acababa rompendo, claro, non claro. Tiña esa elasticidade. Entonces, por que sabíamos que daba lá? Bueno, pues por un efecto de efecto causa, probar, por decir eu, ¿no? Con, por decirlo de alguna maneira. A base de probar e probar, decimos, bueno, pues cal é a mellor madeira. Incluso a madeira daba lá, unha vez seca, incluso se comportaba mellor. Uh-huh. Vale? O sea, ten, ti cando tensas a corda para disparar a flecha, a madeira dobla. Entonces, por que considerabas que era boa a madeira daba lá? Porque ao soltar a corda, intenta recuperar a súa forma orixinal con moitísima forza, vale? E ao mesmo tempo elástica e non rompe, podes chegar a doblalo bastante, uh-huh, que non rompe, como podría pasar co salgueiro, coa vineiro ou con outras madeiras, non? A madeira de castiñeiro tamén aguantaba bastante, que pasa que era máis dura, entonces para tensar era máis difícil, o sea que a máis adecuada era a madeira da velá, non? Entonces o que facíamos pues, bueno, era escoller, aparte que a velá máis ben é un arbusto, digamos, non? Que tamén pode crecer en, uh-huh, en árbore, pero máis ben pequena. Que pasa que botan os fillos como varas moi largas de 2 metros ou incluso máis, moi retiñas e sin ningunha pola. Co cual o único que había que facer era cortalo, pelalo para que secara máis rápido posible, porque se deixas a casca, sempre tarda moito máis en secar a madeira. Uh-huh. Entón, o que facías era cortalo, pelarlle a quitarlle a casca e, unha vez que tiñese eso quitado, nos bordes facíaslle unhos rebaixes para atar o cordel. O cordel normalmente viña sendo un cordel de nylon para que aguantara fuerte e era doblalo un pouco e atar para que a corda estuvera tensa. Uh-huh. De acordo? E unha vez que tiñese eso, pues, xa tiñas o arco en sí. O que? O arco. Depois, claro, faltaban as frechas. Entonces para frechas, outra madeira que iba moi ben era o de xesta. Os fillos das xestas que salían super retiños e ten unha cousa moi boa que non pesa. Claro, fundamental. Para que poida logo acadar trayectoria e altura. E que vaya máis lexos posible. Uh-huh. Entonces, pues buscábamos as xestas, os fillos pues, máis largos de 50 a 60 centímetros máis ou menos, cortábalos e pelábalos tamén. Entonces, pues eso era a frecha. Que pasaba? Que claro, tío tirar unha varilla de 60 centímetros ou 70 de madeira finiña, como eu que sei, finiña, non sei ora que exemplo poñer de como finiña, un bolígrafo, incluso un poquinho máis fina incluso con bolígrafo. A mitad dun bolígrafo, podríamoslo decir, uh-huh, así. Como o pau dun chupachu. Perfecto. Por poñer un exemplo. Que todos coñecemos. Que todo o mundo coñece. Todo o mundo, sí. Claro, ti tirábalo e non facía a parábola que vías ti que facía a flecha na película. Dices, pero que pasa aquí? Porque claro, facemos o arco maravillosamente ben. Facemos a flecha tamén, todo moi bonito, pero non fai o efecto. Entonces que facíamos? Para que a flecha fixera esa parábola, donde eu vivía ao lado había unha taberna. Entonces collemos as chapas das botellas das cerveza, das coca-colas, en fin, chapas de bebida, non? E aplastábamolas ben aplastadiñas, piñámolas finiñas e doblábamolas ao medio e medio, e ao doblarlas ao medio e medio metíamos ya ao que era a frecha na punta, uh-huh, e doblábamolo aí a madeira, a chapa, apretando a madeira e volvíamos a doblar e facíamos unha certa punta. Entonces, de alguma maneira estábamos lastrando a flecha e facéndolle unha punta metálica, bueno, dunha chapa de, pues eso, dunha botella de cerveza, por exemplo, e entonces sí facía a parábola, porque tirabas, tiña máis peso na punta, mentras tiña velocidade subía e o que iba perdendo velocidade, pues xa caía, pero en vez de que era plana, pois xa caía de punta. Bueno, quen claro, foi o que se decatou efectivamente de que con ese pesiño facía parábola? Eso foi todo un... Exacto. Era un pouco, pois, pues, para conseguir ese efecto, non? Ou incluso pois, se o tirábamos hacia un árbore a ver se clavaba, que non se clavaba, lógicamente, porque por moito que fiáramos a chapa ao pegar contra a árbore, acababa doblando. Eso en que pode clavar? Hombre, se nos daba nos na cara, sí que nos podría facer dano, non? Pero en quero algo decir... de poliespán ou algo así, senón sí, é complicado exacto. Clavar en algo. O que pasa que co arco e ca flecha, un dos xogos era competir a ver que era o que tiraba a flecha máis larga. Ah, é verdade, a ver, como se competía con claro, este xogo? Pois unha das competicións era que ti puñaste co teu arco, ca tua flecha, e a ver quen era o que facía pois o tiro máis largo, non? Uh-huh. O que chegara a flecha máis larga, pois era o que gañaba. Outra... Menos mal que non me estás dicindo a ver quen mataba máis paxaros. No. Eso era o que te dicía antes, era un pouco o fin. Vale. Pero quedaba desterrado porque... Porque non había posibilidade. Esa puntería solo existía nas películas. Na realidade non había esa uh-huh. lotería. Por suerte, pos paxaros. Así me gusta. E despois, outra forma de xogo era que a flecha facíamos unhas dianas. Ah, claro. Facíamos unhas dianas con, a veces con cestos ou con outras cousas. Ou como me decías ti antes, se conseguíamos un pouco de por spam, pintábamos. E a ver o que acertaba ca flecha no centro. Bueno, pues como é hoxendía nun competición de tiro ao arco, uh-huh. que ao final é tirar a unha diana, pues tamén era o como facíamos nós, tirar a... o que acertara no centro, pois era o que gañaba. Uh-huh. Ou según te foras acercando. Estou pensando que é un xoguete que se construe moi rapidamente. Quer dizer, é máis cuestión de buscar onde está o material, sí. A materia prima, sí. Porque logo facer un arco é rapidísimo, tras sí, dous sí, sí. cortes e sí, facer sí. as frechas, se non teñen punta especial, é un xoguete que se fai moi rápido. Sí, é relativamente rápido, un... 15 minutos, un cuarto de hora ou 20 minutos ti tiñas feita a tua ferramenta. Eu que diste, a veces era o desplazarse, temos que ir ao río, á beira do río, que é onde está as abelás, e ali hai fillos e ali podemos conseguilo. E despois, pois ao lado xa hai un monte onde hai unhas xestas e facemos as flechas, non? Home, isto tamén o que axudaba un pouco era a coñecer as diferentes todos estes xogos, un pouco que axudaban era coñecer as diferentes madeiras, pois eso, pois conocer madeira da Beneiro, de Freixo, de Castaño, pois da Velá, en fin, unha uh-huh. gran variedade de madeiras, pois que hoxe ao mellor, hoxe non, hoxe... Que hoxe non coñecemos algúns como a min. Bueno, eu iba a dicir cos rapaces de hoxendía, pois que como pouco sabrán algúns árbores que hai nos parques e pouco máis, non? Entonces isto obligábate un pouco a coñecer as distintas madeiras e eso, pois saber que a velá pois que tiña esas características que non tiña outra madeira, non? Que senón que as tiña ela, pois que da madeira da xesta tiña esa varilla retiña sin ningún fillo nin nada, que simplemente era pelalo e nada máis, non? Uh-huh. Entonces, non era só xogar, o xogar, claro, era o fin último, non? Pero a tamén chegando hacia aí, pois ibas coñecendo todas estas cousas, non? Claro, e aquí por que me dá, é que eu teño unha concepción da infancia moi machista, pero por que me dá que un xoguete de nenos e non de nenas? Pois sí, ao mellor sí. Por experiencia, dime, quen facía isto? Sí, ahora aquí casi me pillas, non? Porque é verdade, eu ahora facendo así un pouco de memoria, co tema do arco das frechas, pois poucas rapazas claro, xogaban as esto, indias facían sí, outras cousas sí, Javier, sí, sí. Non estaban aí co arco. Sí, a verdade é que sí, sí, posiblemente que este é vale, e a xogo... temporada, que sempre vos pregunto pola temporada. Bueno, aquí non importaría tanto, non? Porque é un xoguete que se garda dun ano para outro e que non sí. dependes da temporada na que vou buscar así esta ta. No. Home, vamos a ver, todas as madeiras. Claro, isto xa é outra cousa un pouquiño máis alá. Eu seina porque me contaba meu abuelo, porque me contaba meu pai, toda a madeira ten unha época de corta para claro. que sea boa. Falábamolo outro para que sea boa despois sí, ao secar, sí, non? Sí, sí. A mellor época de cortar unha madeira, lóxicamente, é sempre no inverno, Cando o árbol está pois en período de reposo, que ten moi pouquiña savia arriba. Claro, na primavera é unha explosión bestial, o árbol empeza a brotar, a subir cantidades moi grandes de savia, entonces a madeira pues está máis quebradiza, o secar fende, porque claro, seca e ten moitas cantidades de auga, o evaporarse esa cantidad de auga moi rápido, acaban aparecendo fendas que se o faz na época na que a árbore está parada, non che ocurre eso despois. Lóxicamente, home, isto ao mellor influye moitísimo máis para temas de carpintería e destas cousas, non? Pero bueno, para aquí tamén... Tú sabes, perdona que te interrumpa, estaba pensando en facerlle un columpio aos rapaces, porque antiguamente non había columpios destos de voy a Bricoquín e compro el columpio de plástico. Facíanse con tabos, a xente sí. collía un trociño de madeira, metíalle dúas cordas nunha pola e xa estaba o columpio. Sí. E eu tive un columpio deses, de unha taboa de madeira e tal, e estaba pensando que é moi importante o que estás contando a hora de facer un columpio desos, claro. Sí, pero, o sea, para que doble non doble, fenda non fenda. Claro, ao final esta regla un pouco que acabo de comentar agora, casi para isto podríase decir que é universal, non? Claro, se ti queres con a madeira o secar este o máis estable posible, debe la cortar na súa época, que normalmente pois son os meses de novembro, decembro, xaneiro e incluso febreiro, inda que decían, e meu pai tamén mo comentaba, que fora da boa época de cortar a madeira, que se cortaba na luna menguante, que tamén se cumplía un pouco esa regla. Non tan ben, pero que tamén se cumplía, non? Igual que hai xente que di, eu corto pelo na luna menguante, que me medra menos, non? Sí, bueno pues... no pelo influye moito, Esto igual, pero hai xente que incluso para plantar e para todo, para exacto, todo. O das lunas en Galicia, uf. Se corto no crecente, medrame moito. Pues, o poder da luna. Era o mismo. Está claro, está claro. Bueno, imos co seguinte, que se non vais en noso tempo. O seguinte, se me permites, teño que decir, señores, que apareceu xa aquí Xavier, tan amable como sempre, con dous trociños de madeira e que me trouxo e que me fixo aquí outro chiflo ou subioto, que é do que imos a falar agora. Eu creo que en menos de 2 minutos, non o cuantifiquei porque estaba aí dando o ordenador, pero e que é maravilloso e que sona estupendamente e que moitísimas gracias. Muy ben. Eso que quede así claro. E agora falamos do chiflo. Bueno, eu chamolle chiflo ou subioto, hai quen lle chama chifre, volvo a repetir o que falábamos da outra vez que estuéramos aquí, non? Que sempre habrá alguén que te chame ou que nos vexa pola rúa e que nos diga, oye, que o esto chamolle así. Está claro, en cada sitio chamanlle dunha maneira, non? Bueno, pois eu o chiflo, vou me referir como chiflo. A min este que me enseñou, a máis teño moi, moi, moi reciente, acórdome meu pai unha vez, non? Estando cas vacas nun prado, estábamos ali aburridos, sería por esta época, así pola primavera, porque este si é un xogo que si hai que facelo na primavera. Este non vale, no que dixen antes non vale. Este hai que facelo cando o árbol está reventando, que está botando a folla, que a cantidad de savia que sube é moi grande, aí é cando hai que facelo, non? E hai que facelo desta árbore. Exactamente. Bueno, hai xente que a fai, non sei se de laurel ou de laureiro, non me recordo ora. Que tamén é trouxe. Exactamente. Que tamén o fai. Eu sempre o fixen da vineiro. Sempre. Porque cas outras non daban a casca tan ben, non? Depois explicaremos o de dar a casca. Pois eu recordome que estábamos con meu pai, estábamos aburridos e tal, e dixo el, mira, vouche facer aquí un xogo. E cortou, pois, un cacho deste de madeira da vineiro, e ali foi donde me enseñou a facer o chiflo, e dixen, bueno, isto é increíble, porque son 3 minutos, como ti moi ben dixeche. É que son 2 minutos, y exacto. Como utensilios, unha navalla que corte ben, e o trozo de madeira, e nada máis. Sí, e xa está. Xa temos o chiflo para o árbitro, para o partido de fútbol. Exactamente, e é maravilloso. Mira, eu recordome con os nenos dun primo meu, un día, estando na casa de meus pais, e estaban tamén así medios aburridos e tal, dixenlles, mira, vide para aquí, que vou facer un xoguete e tal. E eso, collín un cacho de madeira da vineiro, e lo fixen, e eu quedeime alucinado da cara dos rapaces cando viro que dun cacho de madeira pues salía un chiflo que asubiaba, e bueno, a cara de asombro que puxeron, dicir, pero como de aquí pode salir isto, se isto normalmente, pues, cómpralo, pero sempre de plástico e tal, non, como pode chiflar isto aquí? E que se quedaban alucinados. E bueno, marcharon con eles para casa máis contentos que casi regalaron, claro, outro xoguete. Eu estou pensando, quen foi o primeiro galego ou romano ou non sei, o que se lle ocorreu meterlle un corte, sacar a tona para fora, facerlle un cortiño por de... Quen foi o primeiro que se? Sí que estaba aburrido, eh? Sí, bueno, aí píllasme, porque non porque, teño nin idea. Claro, non é, seguramente, pues sí, non, sí, non se sabe, non estará recollido, pero o primeiro tiña que estar verdadeiramente... Eu imagíname que sería por un pouco como falábamos antes do arco, non? De ver e decir, concho, eu si fago aquí... Pero moito tiveron que pensar, eh? Sí, sí, o primeiro que o fixo... Está claro, sí, sí, porque é sencillo vendo. Claro, é moi doado, vendo, claro. Pero cando non se che ocorreu nunca nin a ninguén, o primeiro, vamos, o inventor do chiflo, sí que tivo moito mérito. Moito mérito. Bueno, sí. E dis que tamén se chama subioto, xa falamos sí, antes da... Ou chifre, hai xente que se chama chifre tamén. Teño oído esos tres nombres. E bueno, pois... volvendo un pouquiño ao tema, que falábamos de que é un xogo que hai que facelo nesta época, e vamos a explicar un pouquiño por qué, non? Eu collo a madeira de abineiro, porque a madeira de abineiro hai que coller, normalmente faise na madeira do ano anterior, pero que estea briosa, por decirlo de alguma maneira, non? Que ves que a piel brilla, que non é unha pola que xa ten 3 anos, por exemplo, xa non daría ben a casca. Hai que ter un control das claro. madeiras e das árbores, Xavier. Sí. Ti aí o que tens que ver que é un fillo pues, casi novo, lógicamente non do mismo ano porque non tería ese grosor, porque normalmente o que se fai é nunha pola que ten o grosor dun dedo. Ti ben ves aí como é, que ten por poñer un exemplo rápido, ten o grosor dun dedo, non? Entonces eso normalmente a madeira é un fillo do ano pasado, pero que está brotando este ano tamén, con moita forza. Entonces cortas ese cacho de madeira e entre fillos e fillos, o sea, donde bota as poliñas ou as follas, queda un cacho reto, pois dunhos 5, 6 ou 10 centímetros, máis ou menos, non? E aí é donde se fai o chiflo en sí. Córtalo por un lado e polo outro cortas pues, dun largo máis ou menos de 6 centímetros, corta a piel solamente. Unha vez que tes cortada a piel, que lle fas un corte sencillo, porque a piel é un milímetro de grosor, non ten máis, e colles a navalla e darlle golpes á casca. Varlle dando golpes e ao mesmo tempo, cando lle das o golpe, faz como un golpe pero deslizando, non? Hacia o lado que o tes cortado. E estes golpes tes que darlles todo ao rededor da piel. Entonces xa notas que a savia empeza a salir. Sí, porque ten moita, se me claro. permites decirlo, eu quedei ahora un pouco sorprendida, un pouco abrallada, porque ten moita, moitísima. Claro, por eso hai que facelo na primavera. Parecía que tiña auga dentro. Porque se o faz noutra época non che ten esa cantidad claro, de savia, non? E iso é moito máis doado, claro, claro, facilita. Entonces, unha vez que o golpeaches todo, pero sin, o sea, os golpes teñen que ser suaves, sin romper a casca, e entonces depois agarras fuerte cos dedos e giras o pau pa un lado e a casca para outro, e normalmente pues, fai como un clac e soltase, entonces sacas a casca como se fora pues, un guante, por decirlo, ¿no? E xa sae con facilidade. Entonces non dos lados farlle unha antalliña pequena e o saca a cáscara, farlle un vaciado, de acuerdo? Farlle un vaciado e tamén tens que facerlle un rebanarlle un pouquiño na punta. Isto mellor así explicado é bastante difícil. Sí. Eu porque o estou vendo e bueno, entón entendo perfectamente, pero sí que é un pouco difícil. Para que entre o aire. Eu digolle a toda a xente que este escoitando que pense nun chiflo normal, nun chiflo normal. Bueno, o chiflo normal hai por unha zona que soplamos entre o aire, non? Bueno, pois non sei, ao taco este madeira temos que facerlle un rebaixiño para poderlle meter o aire, de acordo? E unha vez que temos todo eso feito, volvemos a meter a casca e soplamos, e aí temos o chiflo. o aire entra nese rebaixo, gira, roda e sale polo buratiño que fixamos do outro lado, e aí é onde se produce o sonido. E iso é toda a dificultade de facer o que ainda o deve chifre. Ser máis doado que facer o arco. Sí, sí, e moitísimo máis rápido. Moito máis rápido e... De feito, eu acórdome sempre que o que solía facer era facerlle un nunha punta e outro noutra. Porque nunca che sale o timbre do sonido que fai, nunca é o mismo. Nun salche máis agudo, noutro salche máis grave. Entón, pues, sempre tiñas nunha punta un sonido e noutra outro. E era, pois, este casi era un xogo que xogabas a facelo, por decirlo así. Estaba pensando eu, claro, porque logo xogo... non facías competición de nada. No, tiñas un chiflo e pois tocabas e era un pouquiño o xogo. Es pero, un enredo. Claro, o enredo era casi facelo o propio xoguete, non? Pasamos, se te parece, e tamén porque corre o reloxo, o seguinte sí que é complicado, A billarda, no, a billarda sí que é facilísimo. É super fácil. A billarda é un pau e un taco. Nada máis. Por decirlo así, de alguna forma. Non? Mira, a billarda é un pau afiado por un taquiño dunhos 8, 10 centímetros de largo, non máis. Mellor incluso menos de 10. Que sea gordiño, máis gordo, por exemplo, co pulgar da nosa mau. O sea... E afiámolo por ambos lados, como cando afías un lápiz cun afía lápices. Pois é o mismo por un dos lados. E outro é unha vara. E con eso xa está o xogo da billarda, non? Agora, cando falemos máis detalladamente como facemos, pois explicamos como se xogaba. Pero, quero dicir, con eso xa estaba feito. O sea, estindera máis rápido, non? Porque moitas veces era a vara que aquí ibas cas vacas, era a propia vara que se xogaba a cabillardo, o sea, a vara xa estaba feita. Aquí sí que non facía falta que foran nin da vineiro, nin de nada, non? Aquí era unha vara e un taco, daba igual a madeira. Hombre, se de madeira máis dura, aguantabanche máis o taco. Inda co taco, normalmente acababase perdendo casi sempre. Era o que estaba supoñendo. Se tiñas boa puntería, acababase perdendo, todo o que facías, pues, eran varios tacos, e unha sola vara, claro, porque a vara non a perdías, non? E este, pois, volvo a repetir, este si era un xogo que podías facer en calquera época do ano, non había problema, non, este si que non influía tanto eso, e eso que facías era un cachiño de madeira redondo, o máis gordo posible, xa digo, sobre do diámetro do noso dedo pulgar. E ca navalla, pois, iba afiándolo por ambos extremos. Canto máis gordo fora, mellor por unha cuestión. Porque, por exemplo, se era máis gordo, o afialo e poñer ese taco no chao, pola parte de abaixo sempre quedaba máis altura hasta o centro de onde quedaba afiado. Non sei se me explico ben. E que os que non sabemos xogar a eso, costa. Eu estou te intentando seguir, pero costa porque eu nunca xoguei eso e non sei como se xoga. Muy ben, pois vamos a ver unha cousa. Partamos de cotaco, como que dixen antes, o lápiz, un lápiz. Estámoslo afiando con afía lápices. Nos facémoslo ca navalla, lóxicamente, porque eso non entraría nun afía lápices. Pero bueno, estamos facendo ese mesmo tema. Se nos un lápiz afiado o poñemos deitado encima dunha mesa, vemos camina que lle queda, ca que escribimos, queda unha alturiña da mesa, non? Efectivamente. Moi ben. Entonces, ese taco, canto máis gordo sea, esa punta máis alexada vai quedar da mesa. Efectivamente. Ahora expliqueime mellor, non? Perfecto. Bueno, muy para min. Espero que para vostedes, señores, na casa tamén, pero sí, sí. Entón, unha vez que tiñas eso, xa estaba o máis complicado do xogo. Porque outro era unha vara, de calquera cousa. De salgueiro, de castaño, do que tuveras a mão. Unha vara. Entón, ti poñías o taco no chan e ca vara pegabaslle nesa punta afiada. Entonces o taco estar afiado e pegarlle na punta levantábase xirando sobre sí mismo e levantábase sobre dunhos 30 ou 40 centímetros según a forza que lle deras, non? E ademais que se levanta en vertical porque ti estarlle dando na zona afilada, entonces ao darlle na zona que está afiada pega un bote e xira sobre sí mismo, e xa digo, sobre eso, sobre unha altura de medio metro máis ou menos. Entonces, según lle pegabas na punta e o taco subía xirando sobre sí mismo, ti collías a vara como se lle pegaras unha pelota de béisbol, para que me entendan os rapaces máis novos, por exemplo. Cos máis vellos xa saben o que é a billarda. Entonces, collías a vara e pum, pegarlle o taco según estaba xirando. E claro, se lle dabas, pues, o taco marchaba según a forza que lle deras. Eu normalmente facía 4 ou 5 porque sempre perdía. Claro, pero pregunto, onde está a gracia deste xoguete? A gracia. En que vaya moi alto, no, en que no, vaya A ver, a gracia son varias gracias. Bueno, unha delas é facelo, non? Si, sí, facelo, pero bueno, despois, que aquí é moi sinxelo. Darlle facelo subir, que non todo o mundo conseguía, porque pegarlle xusto nesa puntiña que está afiada, e facelo subir. E acto seguido, dar ca vara para atrás e pillalo no aire. Claro, eso non é fácil, porque si nós nos poñemos claro, ahora unha destreza que hai que... Claro, si nós nos poñemos ahora con bate de béisbol e unha pelota de tenis, ou unha vara e unha pelota de tenis que atiren o aire e que intenten dar ca vara todo no mismo momento, a ver cantas veces se lle dá a pelota de tenis. E aquí estamos falando dun taquiño de madeira. O sea, o arte era eso, facelo subir, e unha vez que o facías subir, pillalo no aire e a ver que non mandaba máis lexos, claro está. Claro, unha cousa é dicilo, é verdade. Claro, e outra cousa pues, moi diferente. Sin embargo, inda que era un xogo moi moi sencillo, moi sinxelo, era un xogo moi bonito, non? Porque requería esa destreza de e esa habilidade de darlle, non? Porque moitas veces dáballe, levábalo, pero a vara pasaba e non pillaba o taco, que era o máis normal. Efectivamente. Hasta que collías unha certa práctica, que entonces aí sí que xa acertabas mellor o taco, non? Estaba pensando, eso eran os inicios do tenis, non? Bueno, de casi. Sí, casi. Decir, logo, cando vos compraba unha raqueta de tenis profesional e pelotas profesionais, supoño que estaríades sí, encantados. Que te imagínate a raqueta que claro, a superficie que ten para poder... Pero a vara é o que? É unha vara, non hai máis. Entonces as superficies son moi pequeniñas, non? É difícil. Sí. É difícil. Bueno, e o último, tira pedras. Bueno, pois o tira pedras... Eso como fan campeonatos aquí na Plaza do Convento. Efectivamente. Sabemos todos como é. Aquí en Melide tiñamos lo que conocer todos, Desde os pequeniños de todo hasta os máis maiores. Pero bueno, gracias a esta asociación e claro, a vos que o facedes e que divulgades. O tirapedras sí que era pois unha cousa máis sencilliña. E este tamén, bueno, co tirapedras a veces tamén había problemas porque rompían os cristales. Non co tirapedras, senón ca pedra que salía do tirapedras. Quero dicir, xa era un pouco un xogo xa máis perigoso, non? Un pouco como do arco e as frechas. Porque eu penso que todo rapaz sí, esto creo que o tivemos tamén todos, sí, ou sí, que sí, debecíamos por telo. Porque, exacto, bueno, tamén se ten que dar a condición de atopar un trociño de madeira que teña pola, que teña un gallo para... No, non vale facelo pegamento, clavos, non, non. Non, non, non. O tirapedra normal, pois aquí tamén volvemos a falar o mismo. Vale casi calquer madeira, non? Depois xa influía de que ti quixeras ter o teu tirapedras máis bonito, que incluso buscábalo de madeira de buxo, porque o pelalo, a madeira de buxo quedaba finiña, e claro, pero bueno, aquí xa eran cousas de chulearse, non? O meu é de buxo, bueno, pois o meu é de freixo, o meu é de castaño, non? Bueno, pois o meu é de toxo, que o mellor de toxo non tiña todo o mundo, e que é unha madeira cando seca que é moi dura tamén, non? Entón... Eso é unha parte... Exacto. Que a outra é complicada de atopar, non? Claro, que o menos complicado do tirapedras é encontrar o pau. Claro. Porque un pau con un galleto, encontralo en calquera árbore. Mellor feito o galleto ou peor feito, pero encontralo en calquera árbore. O peor depois eran as cordas, claro. Bueno, para... a goma, porque a goma, ten que ser bueno, elástico. Sí, efectivamente. E eso de onde o conseguíades? Bueno, pois nosas as gomas dos neumáticos, das rodas, das bicicletas. Era normalmente onde o conseguíamos. Ou de algún camión. Antiguamente as rodas pois levaban unha cámara, non? Que era o neumático. Levaban a banda da fora e o neumático. Hoxe en día os coches eso xa non o levan, non? É a cámara da fora e solo. Pero bueno, daquelas perdón, daquelas pois desa cámara, ou perdón, do neumático, era onde os sacabas. Que pasa? Que o neumático depende de que fora era máis gordo ou máis delgadiño. E entón aí era onde estaba a esencia, non? Se era moi gordo, había que tirar moito para lograr estirar a goma. Co cual movía o galleto e a puntería non era tan boa. Se a goma era máis fininha, había que facer menos forza para estirar, por consiguiente, a man que termaba do tirapedras non se movía tanto e a puntería era mellor, non? Aínda que aí nos fixamos despois descubrimentos aínda mellores que esa goma, que direi despois, non? E ora se che parece casi falamos un poquinho de como facíamos nós mellor, non? Bueno, pois o tirapedras é eso, como falábamos, é un pau con un galleto máis aberto ou máis cerrado, según había xente que lle gustaba máis aberto ou máis cerrado. Incluso eu teño amigos que incluso tiñan feito de ferro, facían dun alambre duro, doblábano e facíanlle a forma do tirapedras, eh? O sea, pero bueno, xa digo, para gustos, colores, non? Entonces, pois buscábalo co galleto máis aberto ou máis cerrado e unha vez que o tiñas, cortabarlles as poliñas do galleto á súa altura determinada, nunca moi largas, porque senón facíache moita palanca o tirar polas gomas. Se os gallos eran moi largos, facía moita palanca. Non? Entón era mellor cos gallos que foran máis ben cortos, para que o tiro estuvera cerca da mau que aguantaba do propio galleto, non? E despois na parte de arriba facías un rebaixe que era donde atabas as gomas, para que non se soltaran. Claro. Normalmente, pois ou atabas a propia goma ou dabaslle a volta nesa rebaixa a goma e pois atábalas con un fío ou con alambre para que non soltaran de aí. De acordo? E na parte de atrás onde iba a pedra, pois o que buscabas era un cachiño de coiro, se encontrabas, ou un cacho dunha banda dunha bicicleta que tamén valía, da parte de afora. Agora refiérome xa á parte de afora. Sempre algo un pouco máis duro. Home, ou se a tira esa, o elástico, se é moi ancho, se a podes apoiar a pedra. No, pero non era non mellor. Non lle tes que poñer nada máis. Claro, pero era moito mellor que as dúas tiras foran diferenciadas, que non foras unha tira única. No, era moito mellor as dúas tiras e depois atrarlle ese cachiño de coiro, por exemplo, non? Que lle facías uns cortiños, metías por aí as gomas e atábalas igual que no pau. E xa estaba o tirapedras feito. De acordo? O sea que tampouco era tan complicado. Que pasaba? Que se solían soltar moitas gomas. Se non as atabas ben, ti, ao estirar, unha vez que colle a pedra e o que estiraba a goma ao estirar, adelgaza. Se non a tiñas ben apretada, soltabaseche. Non? Pero bueno, esos eran ao final problemas domésticos, como decíamos. Sí, nós, pero eso dache e fai un daño. Sí, bueno, si se soltaba daba che, pero bueno. Un latigazo, pero como moito era no dedo gordo e non había problema. Pero nos aí fixemos un descubrimiento que foi a leche. Que podes desvelar agora. Sí, a ver. Os guantes de fregar. Cando apareceron os guantes de fregar de nosas nais, eso sí que foi unha revolución para nós, porque un guante de fregar é super super super delgadiño. E para estiralo non hai que facer casi forza ninguna. Entonces o que facíamos era que collíamos unha tira desde da punta dun dedo hasta onde acababa o guante, intentar collelo o máis larga posible, non? E bueno, ese sí que tiraban cunha forza e super super lexos, rompían máis cordas neumáticos das bicicletas, pero claro, tiñan unha potencia de tiro bestial, porque tiñan unha elasticidade moi grande, non? Oye, eso a quen se lle ocorreu, quen foi o ingeniero? Bueno, pois eu nunca vin un tirapedras con guante de fregar, eh? Sí, pois nós sí que facíamos. Nos campeonatos no San Roque, creo que tampouco os vin. No, porque ahora nos campeonatos estamos moi evolucionados. Ahora o único no campeonato que é tradicional é o galleto, porque ahora xa lle metemos lates, que daquelas o lates nin se conocía, como moito sabría se cabría un árbol que daba lates e pouco máis. Pois nada, nin eso. Pero hoxendía métense argomas de lates. Por exemplo, argomas estas que se utilizan cando vas donar sangre, uh-huh, esa que chatan no brazo para que chincha a vena, pois eso ao final é de lates. E esa, é un, por exemplo, é unha de argomas que se utiliza moito agora nos tirapedras cando se compita aquí en Melide. Claro, porque agora que sí que hai competición, se hai outros povos, claro, por aí que fan competicións, non sabía eu se os membros do xurado permiten un determinado tipo ou se vale calquer tirapedras, cada un que leve o que queira. Non sabía se lles controlaban os materiais. Hombre, non sei. Eu aquí arrisco de que me corrixen mañá mesmo, hoxe mesmo, nun principio creo que deixan calquer tipo de tirapedras, eh? Volvo a repetir, con risco de que me corrixen. Sí. Bueno, estános escoitando algúns dos membros da asociación, un sí, que lle dá moi ben a Madeira tamén, e entón seguramente estará pensando, a ver tal, pero bueno, preguntaremos que yo. É que cagoma que sea plana, creo, que non sea un látex en redondo, en forma de tubo, por decirlo así. Creo que queren ecolates que sea unha tira, non redondo. Uh-huh. É único, eu creo que foi a única cousa co Ingun neste campeonato pasado, non? Pero despois, non, en teoría, non hai tanta exigencia. No, eu non vin tanta exigencia. Que volvo a repetir. O mellor, eu tampouco non estou entrado. O mellor estamos dando ideas para o seguinte campeonato, se había. Exacto. Agora na foliada que vai haber que vai haber xogos populares, igual hai ese, igual estamos dando aquí ideas, igual cambian. Sí. Os É que nos o que che dicía antes do guante, que agora non son capaz a decir como surxiu, pero eu creo que fora que con un cacho de tubería. De tubería de auga, sí. Un cacho dunha tubería de auga normal, de 2 centímetros de diámetro, por exemplo. Cortabas un cachiño e metíaslle un dedo do guante aí a esa tubería e atábalo. E aí dentro metías un grau de millo e collías por detrás o grau e plaf, tirábalo. Eso é fantástico. E eu agora non sei se surxivo. Claro, mellor algún rapaz do guante de aí ou dice, non sei, agora non que foi antes. Na miña base de datos non. No, pero preguntarei porque como cada martes ven un dos membros, agora teño curiosidade e xa che direi. Que tampouco sei que nombre lle dábamos a ese xogo. Non me acordo agora que nombre lle dábamos. O de tirar, pero eso faise, eso. Pero ese fixo sí que... home, cando se acababa o celo, o fixo. O típico carrete de celo que quedaba unha cousa redondiña, sí. Recortábamos nos un globo, un globo dos de inflar, tamén, e eso pegábamolo con un celo e plas, plas, plas, pero dentro das clases, eso facíase, non o fagades agora, que senón os mestres non vos deixan, pero eso facíase moitísimo. Pois nos eso empezámoslo a facer, volvo a repetir, con un dedo dun guante. Ah, pois nos non, nos con globo, claro. O globo era fantástico. Claro, porque incluso é máis elástico ca... E porque xa tes a forma, é dicir, solamente tes que cortar o globo... De eu penso que o do globo evolucionou a partir do guante. Pode ser que o copiáramos aí. Sí. Bueno, que máis nos queda, Xavier, por contar? Bueno, pois ahora mismo... Pouco máis, logo teño unha pregunta para rematar. Quedou, pois un pouco está rematado, non? Pois era un pouco que tiñamos así, que traíamos un pouco preparado. Pero bueno... Que tampouco deixamos isto cerrado. Se surxen máis cousas... Así me gusta, porque creo que é unha entrevista, unha charla e un tal... Bueno, todos os martes é un rato super agradable, non? Porque sempre coñecemos cousas. Uh-huh. Houve un programa de corros, de canción de corro, tal, que tamén foi moi interesante con Lidia. Sempre interesante, pero eu agora, para rematar, e así xa metemos as noticias, que tamén hai que escoitar noticias... quero que te molles, quero que me digas cale de todos o teu favorito enredo cando ti eras pequeno. Porque hombre, mira que falamos de cousas diferentes, eh? Sí. Pois mollate e dime un. Hombre, eu agora casi me meter nun apuro, porque igual que falábamos do chifro, de que casi era un xogo que era máis xogo o facelo, non? Eu pasaba tan ben facendo moitas destes xogos ou xoguetes, como queiramos chamar, pasaba tan ben facendos como despois xogando con eles. Eu, por exemplo, do que teño un recordo moi moi así moi moi entrañable de pasalo moi ben era co mazadeiro. Cos mazadeiros que poñemos nos regos. Porque ese sí que me daba traballo. Era un traballo xa máis concienciudo, xa che requería máis cousas, máis tal. E eu pasaba fenomenal. Casi me atrevo a decir que si destos do tiratacos, do mazadeiro, dos zancos, o estalote, o guiador, o arco, o chifro, a biarda ou tirapedras, ou outros que quedan ahora sin nombrar, eu facendo os mazadeiros pasaba realmente ben. Quedas con ese. Eu casi sí, casi quedaría con este. Eu quedo co arco e cas frechas, que ademais tuven un mini arco feito dun bimbio, que tamén doblaban. Ajá, tamén, E quedo con ese, así, recordo estupendo. Bueno, pois pues como tamén temos que escutar o repaso das novas, Xavier, mil gracias de verdad por estar aquí de novo e por contarnos todas estas cousas. E bueno, que se algún día queres volver, se sabes onde está a tua casa, para vir a falar destes temas ou de outros, para ensinarnos cousas sobre madeira ou sobre a vida, sobre o que queiras de verdad. Pois nada, agradecido e si volverei. E incluso che vou decir unha cousa, si os ointes que nos están oindo e teñen pois formas diferentes de facer, de chamarlle estas cousas. Tiñamos que ter, fíjate, si que teñen internet de outras seccións que claro, me mandan cousas de outras seccións. Ou preguntas e tal, pois eu encantado. Aquí habería que abrir aquí, tamén. Na miña humilde forma de explicalo e viría a explicalo hasta donde eu pois chegue ou poida, non? Pois pero que estaría idea. Ben tamén, que os propios ointes dixeran, "Oye, pero como era aquilo? Como facías? Por que eu facía así? Por que tal?" Pois sin pois ningún unha idea. Problema. Sí, señor. Pois imos, señores, co repaso das novas e a volta xa saben que aínda temos que falar dos cantos de taberna. Falaremos cun dos grupos participantes que, por certo, xa tivo algún premio en pasadas edicións.